สวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วพร้อมกับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องใหม่ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับคงจะได้หยุดกันยาวๆหลายๆคนอาจจะต้องเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวหาพ่อหาแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักแอดมินก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะครับถ้าขับรถเองก็อย่าประมาทถ้าง่วงก็แวะจอดในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนหรือถ้าหากมีคนที่ขับรถได้เดินทางไปด้วยก็เปลี่ยนกันขับเพราะช่วงหยุดยาวนี้ท้องถนนคงจะมีรถเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งอุบัติเหตุก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตอนเด็กๆแอดมินก็เคยเดินทางไปต่างจังหวัดกับครอบครัวเดินทางกันไปหลายคนเลยทีเดียวแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะหลับกันที่หลังกระบะซึ่งมีฝาครอบหลังคาและปูพื้นคล้ายกับเตียงให้นอนได้ส่วนคนขับก็ต้องเปิดเพลงฟังหรือมีคนนั่งคุยไปเป็นเพื่อนด้วยตลอดทางจะได้ไม่หลับที่สำคัญเปิดกระจกหน้าต่างรถเอาไว้ด้วยเพื่อให้ลมตีหน้าจะได้รู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดไม่เผลอหลับขณะขับรถช่วยให้ปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและรถคันอื่นๆที่เดินทางอยู่บนท้องถนนเช่นเดียวกันไปถึงบ้านช้าหรือถึงบ้านเร็วยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วอย่าฝืนที่จะทำให้ตัวเองและคนอื่นๆต้องมาเสี่ยงอันตรายดีกว่านะครับขอให้ทุกๆคนเดินทางกันโดยปลอดภัยส่วนตอนนี้เรามารับฟังเรื่องราวของคุณสิงโตกันเลยดีกว่า ใครมานอนในบ้านกูสัมผัสสยอง สวัสดีแอดมินและแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนผมชื่อสิงโตครับปีนี้อายุผมก็เพิ่งจะขึ้นเลข3มาหมาดๆผมและครอบครัวเป็นคนทางภาคอีสานครับแต่ได้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ผมอายุได้8ขวบวันนี้ผมมีเรื่องขนหัวลุกที่ได้ประสบพบเจอมากับตัวเองแบบจังๆมาเล่าให้ฟังเมื่อครั้งตอนที่ผมอายุ16ปีพ่อกับแม่ของผมได้ชวนผมกับพี่สาวกลับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายทางภาคอีสานซึ่งก็คือบ้านเกิดของผมและครอบครัวล่ะครับเมื่อผมได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากเนื่องจากไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพมันทำให้ผมคิดถึงพวกเพื่อนๆและบรรยากาศเก่าๆที่เคยวิ่งเล่นหาปูหาปลากันตามทุ่งนาผมเลยถามพ่อไปว่าพ่อจะเดินทางวันไหนครับเนี่ยพ่อของผมก็ตอบว่าอีก2วันพอถึงวันออกเดินทางด้วยความดีใจผมนี่นั่งยิ้มตลอดทางเหมือนกับคนบ้าเลยใครที่ไม่รู้คงจะคิดว่าผมเป็นสายเขียวแน่ๆแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยตอนนั้นผมดีใจมากที่ได้กลับบ้านเกิดโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรบางอย่างกำลังรอการกลับมาของผมอยู่พอพวกเราเดินทางไปถึงคุณย่าคุณปู่และญาติญาติก็มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นหลังจากคุยอะไรกันพอหอมปากหอมคอแล้วผมก็เดินเล่นชมบริเวณบ้านโดยรอบแล้วก็ไปเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังบ้านของคุณย่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านทรงไทยยกพื้นสูงดูโบราณและสวยงามมากผมเลยถามพ่อไปว่าพ่อนั่นบ้านใครน่ะทำไมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเมื่อคุณย่าได้ยินก็หันมาตอบแทนคุณพ่อว่านั่นบ้านปู่ทวดของเราเองปู่ทวดท่านอยากจะมีบ้านทรงไทย ย่าเลยสร้างให้ท่านก่อนท่านจะเสียเย็นวันนั้นครอบครัวใหญ่ของเราก็ได้ทำอาหารกินกันและนั่งคุยกันสารพัดเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของผมส่วนผมก็ได้ถามถึงเพื่อนเก่าๆของผมในตอนเด็กซึ่งก็ได้รู้ว่าพวกมันย้ายบ้านไปต่างอำเภอและต่างจังหวัดกันหมดแล้วเวลาล่วงเลยไปจนถึงค่ำคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวก็จัดแจงที่นอนของตัวเองส่วนคุณย่าก็มาช่วยจัดแจงที่นอนให้กับผมแต่ผมบอกกับย่าไปว่าย่าครับผมอยากนอนที่บ้านทรงไทยนะครับผมชอบบ้านหลังนั้นน่ะจริงๆนะย่าหันมามองหน้าผมแกยิ้มแล้วก็ถามว่าลูกจะนอนจริงๆเหรอผมก็ตอบยืนยันอีกครั้งว่าใช่ครับพอย่าเห็นผมมีท่าทางจริงจังอย่างนั้นแกก็ยิ้มอีกแล้วก็พาผมไปที่บ้านทรงไทยพอผมเข้ามาในตัวบ้านผมก็รู้สึกว่าชอบบ้านหลังนี้มากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังมีความเป็นไทยแท้มีของที่เป็นของเก่าแก่อยู่มากมายอีกด้วยหลังจากนั้นผมกับย่าก็ช่วยกันจัดที่นอนในห้องเล็กจนเสร็จที่บ้านทรงไทยหลังนี้มีแค่ผมเท่านั้นที่มานอนส่วนคนอื่นเขาไม่มานอนที่บ้านหลังนี้กันเลยครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่บ้านก็ดูสวยมากขนาดนี้ก่อนที่ย่าจะออกจากห้องผมไปย่าก็ได้กำชับกับผมว่าห้ามไปเปิดห้องใหญ่เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดถ้าไม่ฟังปู่ทวดจะมาหลอกเอานะพอผมฟังแล้วก็ขำเลยตอบย่าไปว่าย่าไม่มีหรอกปู่ทวดน่ะท่านเสียไปนานแล้วนี่ย่าก็ไปนอนได้แล้วครับไม่ต้องห่วงผมหรอกแต่ย่าก็ยังกำชับอีกว่าห้ามไปเปิดห้องนั้นเด็ดขาดแล้วถ้าหากได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมาดูถ้าไม่ฟังอย่าหาว่าย่าไม่เตือนก็แล้วกันผมจึงตกลงตอบรับคำย่าไปพอย่าออกไปได้สักพักตอนนั้นก็เป็นเวลา3 ทุ่มเกือบ4 ทุ่มแล้วในขณะที่ผมกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงพื้นไม้ลั่นเหมือนกับมีคนเดินอยู่ด้านนอกเลยคิดว่าคงเป็นย่าเลยร้องตะโกนถามไปว่าย่าย่ายังไม่นอนอีกเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับย่าแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆเลยนอกจากความเงียบสักพักก็มีเสียงเดินกระทืบเท้าหนักๆผมเลยถามไปอีกว่าย่ามีอะไรหรือเปล่าครับแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับใดๆผมก็งงสิครับและก็สงสัยว่าใครมาเดินในบ้านไม่นานนักผมก็ได้ยินเสียงเปิดประตูที่ห้องด้านนอกอย่างช้าๆแล้วก็มีเสียงเดินพร้อมกันกับเสียงไม้ลั่นที่ดังเป็นระยะผมตัดสินใจค่อยๆเดินแอบไปดูตรงประตูซึ่งมันจะมีรูเล็กๆจากห้องนอนของผมที่มองไปยังห้องโถงได้แสงไฟจากภายนอกตัวบ้านเล็ดลอดผ่านเข้ามายังห้องโถงพอที่จะทำให้ผมมองเห็นห้องนั้นได้ลางๆพอผมส่องรูเล็กๆตรงนั้นไปแค่ครู่เดียวเท่านั้นแหละครับผมก็ต้องตกใจจนร้องเฮ้ยเสียงดังมากแล้วรีบถอยหลังออกจากประตูในทันทีเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือบางสิ่งบางอย่างที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายคนกำลังเดินอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงก่ำและสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกมากนั่นก็คือเขาคนนั้นไม่มีขาแต่ผมกลับได้ยินเสียงเดินพร้อมกับเห็นการเคลื่อนไหวของเขาตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกแล้วหัวใจเต้นแรงกลัวจนแทบจะช็อกสักพักเสียงเดินนั้นก็หยุดไปแล้วก็มีเสียงทุ้มต่ำผ พูดด้วยน้ำเสียงน่ากลัวว่า ใครมานอนในบ้านกู พร้อมกับเขย่าประตูอย่างแรงผมตกใจและกลัวมากไม่รู้จะหนีไปทางไหนเพราะคืนอยู่ต่อเขาอาจจะพังประตูเข้ามาก็ได้ผมเลยตัดสินใจกระโดดออกทางหน้าต่างซึ่งก็สูงอยู่พอสมควรพอตกลงไปกระแทกพื้นผมก็นิ่งไปสักพักเพราะความเจ็บจากการกระแทกแต่ตอนนั้นความกลัวของผมมีมากกว่าความเจ็บจึงรีบลุกขึ้นวิ่งแล้วแหกปากร้องไห้วิ่งตรงไปหาบ้านที่พ่อกับแม่อยู่ทันทีที่พ่อแม่และทุกคนได้ยินเสียงของผมก็พากันวิ่งออกมาด้วยความตกใจพ่อกับแม่เข้ามากอดผมจากนั้นก็ถามว่าผมเป็นอะไรตอนนั้นผมพูดไม่เป็นภาษาคนเลยครับแต่คำพูดที่พอจะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ได้ก็คงจะมีแค่คำที่ว่าผีหลอกหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนตอนเช้าพอผมตื่นขึ้นมาก็เห็นย่ากับปู่นั่งอยู่ข้างๆผมย่าเลยถามว่าเจอปู่ทวดมาล่ะสิถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนั้นแสดงว่าเมื่อคืนไปเปิดห้องของปู่ทวดมาใช่ไหมถึงเจอดีผมก็บอกไปว่าเปล่าครับแต่ผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในบ้านก็เลยแอบดูตรงรูของประตูพอย่าได้ยินดังนั้นก็ดูผมว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรก็อย่าดูทำไมถึงบอกไม่ฟังนี่ขนาดยังไม่ได้ไปเปิดห้องของปู่ทวดนะยังเจอขนาดนี้เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ผมเข็ดไปนานและไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านหลังนั้นอีกหลังจากวันนั้นผมก็จับไข้เป็นสัปดาห์เลยครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมาเจออะไรน่ากลัวแบบนี้ย่ายังบอกผมอีกว่าปู่ทวดน่ะท่านเป็นคนหวงของและบ้านหลังนี้มากลูกๆหลานๆคนไหนที่ไปนอนที่บ้านทรงไทยหลังนั้นก็จะเจอดีกันทุกคนจึงไม่มีใครกล้าที่จะไปนอนกันเลยจะมีก็แต่ไปทำความสะอาดในตอนกลางวันเท่านั้นเมื่อได้ฟังดังนั้นผมก็ได้แต่อุทานในใจว่า โธ่ย่าทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกว่าบ้านหลังนั้นมีผี สัมผัสสยอง